Hiriko ibaian islatutako azken eguzki izpiarekin, hil zitzaizkidan zurekin munduan zehar ibiltzeko egunak. Eternitatea eriotz ura bezalako ez elikatzen da, eta azken momentuko, azken musu ura, betirako bizizait, bihotza deitzen dugun sufritzeko gihar horretan. Baina, ez nabil kexuka, horri honek ez du malkoak isurtzeko mukuzapia izan nahi, ez, ez nago negarrez. Honezkero, zugatik gustora sufritzen ikasi dut, eta zure gorputzarekin eraikitako oroimen zorrotzekin nire azal zigortua minik gabe mosten dut. Fakir baten moduan. Inoiz baino gehiago behar zintudanean joan zinen, eta ez zenuen atzera behin ere begiratu. Segurazki, bapatean gatz bilakatzearen beldur. Segurazki, ni ibai zikin hartan ondoratzen ez ikusteko. Baina, zuk ez ikusi arren, ni ur haietan momentuan hil nintzen, eta berpistean, nire espirituak ibaiaren usain txarra zuenez, bigarren aldiz ito nintzen, bizitza birritan galduz. Ez dakit orain zenbat bizitza geratzen zaizkidan, uste dut hauxe dela nire hirugarren eta azkenengo aukera, eta ez nago ni ausardia gehiegikerekin ibiltzeko moduan, baina hala ere, eriotz eta eriotz artean, jainko eta deabruari aurpegira begiratzen ikasi dut, eta zindagit biek dute zure begirada. Postmortem. Hautsi zait bihotza eta hiltzorian nago. Eta zuk osta-osta sinisten didazu, beste askok esan dutelako nire aurretik bihotza hautsi zaiela. Baina niri bihotza hautsi zait benetan, eta estualdian bost axola nire hitzen originaltasunak. Niri bihotza hautsi zait nikotinagatik, amodio ezagatik, eta batez ere, gizakiok gizaki izateagaitik sufritu behar ditugun gaitz guztien errua bihotzari leporatzeko dugun joeragatik. Niri bihotza hautsi zait bai, eta hilzorian nago, baina berdin dio, lasai izan, bihotza erraia biguna besterik estelako, eta aurrerantzean sendokiago maiteko saitudalako nire eskeletu guztiarekin. iraganeko irlak. Guk nahi genuena zera zen, gure oinek eta begiek, gure herria, beti aurreneko aldiz esplora zezaten, eta gure hitzek eta irudiek, gure mundua, amaikagarren aldiz zapustu, eta berreraiki zezaten amaikagarrenez. Gureak ziren, arkaitzetako lumak, ostosko liburuskak, kearen korapilo geldoak, ustaineko gauak, goizen bat, egun senti eta guzti, beti ere gau pasak ekarritakoa, kantak, poemak, bipak, desorduko elkarrizketak eta abar luze bat. Bagenuen irla bat, begi harritu baten tamainakoa, eta batez ere, bagenuen gose eta egarretik salbatzeko, enborrezko balza bat, timoi eta guzti. Hortaz aparte, ez genuen deus ere, baina lehen zikiera, nahi eran ginen naufragoak. Akordatzen naiz iraileko jainkoen garai arekin. Haiek bazekiten itsaso ilunari ahotsa ematen. Haiek ilargiaren atzean eskutatzen ziren, ilargi betea zenean, eta ilargi berria zenean ordea, izar moduko ontzien argietan agertzen zitzaizkidan. Garai hartan, akordatzen naiz. Kilkerrek poema berrientzako hitz pioneroak xuxurlatzen zizkidaten amildegietan, nik kaioen luma eroriak biltzen nituen, eta bik baten tinta sartzen nien boligrafo mistikoak sortzearen. Akordatzen naiz bai, nola enaiz ba akordatuko? Garai hartan ez nintzen bakardadearen beldur bizigai izanagaitik. Hautsaren izarra, eriotza zitzaidan arrotz. Garai hartan, nire ametxek ileskortasuna nahi zuten. Orain ordea, ileskortasuna da nire ametxek nahi ez duten gauza bakarra.